پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القي حفدة نشتجيبون لباريس سيري أوبكا سير كاتوا شي سيرك لباريس شتيوا تولا بي باوکا ایمالا پاریسین امرو شمه کراکم خاطه که زوری دویتا لگومرک بچی تا جوره و دزانی هموی ایوه پیش یخشم بچی تا پاریس و ایمش لراسی دا او من دوید گالیس که کن زور زورن اوه ادبه بلانی که مودو باسه کارجمه ریمه سره بگرین ایمه نه شراب نه چی تیریش من پینیه بلام هر دوی پشکنین من ببکرید چی کاد بفیرودانه که اما باله وای باوکا هیچی پینیه هتوانی بروی دواتر بوستا پیویستا چاوری بکن سمم شوه نبینوا مارسل امرو گرم نیا استامانگی هشتا هر بی گرم بیا پیم واب سیره اگر لمانگی هشتا دنیا سر بیا کالیسکا کیا؟ پریکوال و مکا. پریکوال. ها، او پرینا. پرین. ها، باله، سلو پرین. مارسل. مارسل باورم نگر تو ببینم او دمستا پیرین للای با پیریتی پیریم و چی اگری؟ تیشو یکی ها؟ زور دل خوشم که دوباره ات بینم و مرسل منیش خوشحال بوم بلان بو چی تایست علیری پیری؟ دای پیم بله چون که دای کم زور نخوشا چی؟ نخوشا؟ دای کد لیو کالیس که که ها؟ بله ماوی سنگه نخوشا؟ لیو کاتی گیشتی نه فرنسا پیوستی با پشو بو بوی ماوی که زور نما توانی گشت بکین اما ما نوایا استا او نخوشا؟ بله با تشتی که وار وادا دیکا دیکا بله پیرین سرک دیکا اما مارسلا براست مارسلا سلام خان مکم بیستم که تو نخوشی بله کراکم تو کراکی زور باشی هیت گمان لوه انیا هیوادارم زو باش بیتوا زور سپاستکم منیش هیوادارم که زو باش بموا خوشحالم که تو لیلی پیرینیت دنیا زو باش بیتوا زور سپاستکم مارسل سپاسم مگه خان مکم پیرین هشتا نگشتوی نتا پاریس بله خری که سره منده با پشکنین آها خری که سره که جوله دهی که پاریکول زور پیز بوا اما وی کتم نبوا پاکی بکم اوا چون که لحوتل نمینی نوا بوستا پاریکول بوستا هی باران تو هر نگو رایو خود وای ایش دو فیلانه بیر موا که تو فیرد کردوا براست سنگه گی آزایا باشه دی ربکا دی زور باشه نه زور خراب نیت سیرکا اما با تویا پیرین بله حالی دایی که زور باش نیا لوانه اوا باشتر بی بله دکتوریک هر که گشتی نه پاریس ایبم بولای دکتور دلنیام دکتوری که زور باش لپاریس دوزی نوا بله بلان پیرین بله هیچ پارت پیه هنی کم پیه بخیر ای بی بولای دکتور باشه لکو امن نوا لم شهر گوره یا شوینه که بگلیس که کلی بوستینین الا کولانی کار رای گرین هیچ کشنیا نه برشتی باب کن بو چی؟ پاریس سلامت نیا اگر گالیس که که تان لده رو بیا خلکش تکان تان ادزی پاریکولش ادزین پاریکولش ادزین؟ لوانه هوتیل کم نیش سلامت نبن زگه لهوتیل گرانه کن ای باشه ایمه چی بکن مارسل؟ بله شنگه ایمه سایمون نامن نوا شوینه که سایمون؟ بله اوه برشتنی شنه ماما سایمون تو کنی پیلاوی هیا بله هم خانوی که گوره شی هیا خلکی لیوه من نوا ایم اوه پاره بدین؟ بله اوه پاره بدین بله هم زور نه سرکه که همیشه لیوه من نوا بای ازام شوینه که لیشوه یا اوه چیه لیوه خوتوه؟ اما دایک ما نخوش و پشو داد پیم بله خو نخوشکی پتانیه نخیر تنها کشی دلی هیا هیچ چه چیتری هیا تاو قصیل سب کن نخیر زور باشه اتوانن برون زور سپاس مرسل است اتوانیم کاری تاو گالیس ککی خود شکوانیه گالیس ککی اما زور لدواویا دواتر ایمه بریار من داو بسین با شوینه که سایمون او باشتری شوینه باشا پیرین اتوی چنی نوی بمینی توا لشوینه که مام سایمون لراستی امانوی لپاریز با ایمه هیچ باش نیا بلان دایکم پیوستی با پشوه اما ببن بو دكتور لواني دو تاسي روش بميني نوا استاك لباريسين مالي بافيرت زول ليرو دورنيا بلا ما باشتر داكت باشتر بيتو من هميشت سردان تاكم زور باشا من ايش تاوري تاكم باشا بيرين لتنشم ديواري والراز برو بو ماوي سيدا قبراستي برو هرك شقام في نسيد بيني بلاي تبا برو تيكي اشتم اگر ونمو برسالة خلق بكا ماما سايمون زور بناو بانغا باشا كواتا اخوات لكال بيرين زور خوش حال بم كتوبارتهم بيني يا مارسيل دمو سردانتا بيرين تاوريتك ام اخوات لكال اخوات لكال خانوكا ديكي مخوتوها داوي لابردنكا اخوات لكال باوکا پیم بله مارسیل چه بوی؟ پیرینم بینی پیرین ها؟ اوه انگره که رزگاری کردم آه تو ما بس دوانا ای باشا با چی تاوکو یسا لیره ها؟ من سرم سرماوا دای که پیرین نخوشا بای حیواش ارون تو ما بس دافرتا جوانکه؟ بله رنگی زور زردولاواز بوا ای خوایا چند دبه بختا و اتا دبه لرگایه که نخوش که و تبنو چنده قروز بو ببوین و تین دو بو سه روش لپاریس من نو بو اپه موتون برم بله ماما سایمون تو شونکه سایمون دلی شتی که باشم کرد؟ نخیر اوان لوه سلامت دبه تنیا اوان داد زانم ماما سایمون پیاوی که چاو برسیه چی؟ ماما سایمون پیاوی که چاو برسیه؟ پیرین کشه یکه یا؟ گلیس که زور تاسه هکت؟ نخیر، او دیاره ایم لپاریسین بله، بلام امشتا اوان یکه من بیرم لپاریس کرده و ریکو پیک نیا پاریس زو شوین یکی گوره یا بلام ایم هشت لقراخی شارکین مرسیل شوین یکی پیوتم امویلی ببینین و اتوانین او بکین دیکه؟ تا است تو همو بریارکانت داوا لپاریس شر لدجی بریارکانت ناکم او شوین پیوت ری شوین که ماما سایمون با دلنیایو ابی ایری خوی بیت دایکا من ارون قصه لگل ماما سایمون اکم اتوانم یارمتید بدم پی منه با طول سگه کن ما آگا دار بک چیه؟ و میلا سگه کشد آزاری هم بده ابه چاو دیری بکی؟ نه بخم به هیچ یاله نکد او سگه کی زور زیرکا زور دلنیم لو باشا پیم لی چی تاوی؟ اموی لگل ماما سایمون قصه بکم من ماما سایمونم باشا اتوانم گالیس که کلیر را گرم ماما سایمون؟ بله بونه بلا ما بیلا پیش دا پاره بده چنک پاره بدم؟ گالیسکا که بو هفته یک دو فرانکو سیزده سانتیمو و با جوی دریجه کش یک فرانکو پنجاو سی او زور گیرانه اگر رازی رای گره اگر نبرو باشه گوی دریجه که رگه پیدراو لیرگی بخواد ماما سایمون بله تنها لبیانیانه اتوانه ایمه تواوی هفته که لیره نمینینه و بای پیوستنه که همو پاره بدین هم لم حالته 33 سانتیمو با هر روزه که گالیسکه که را آگری و با جوه دریجه کش نیوه اما بلام ای ساگه که با ساگه کش پارم لیوره گریت؟ نه باور نکم پارم لیوره بگرم او باشا بلام اگر جوه دریجه کت پیه بینه با طولکان ما ابیه پیت فرنگ زیادر بی پری کولوش تاله نکت بخم با بگره او پاره روزه که باش دخیره گالیسکه که بینه جوره و دی یک دقیقه چاوره که چی بو مام سیمون؟ اگر خیزانه کت زور بین او بو هر کسی سیانزه ساعتی مو ورگرم نخیر تنها دیکمم لگلا ای باش مادم بو چی دیکت قصه لگل نکردم دیکا تاو رکوتین اتوانی لیره بمینی نوا باشا باشه خاتو کارا لین تو اگر رای تاو باله گرامه و امرو زور گرمه باشه خاتون پی بله ایشو کار چونه هر وکو جارانه او گالیس که سیره لکو هاتو اما ای دای کو کچه که با خویان ماوی چی کم لی رامین نو هر چنه زور دوره لی موه بس کچه که جوان دیاره باشه پیم بله دایی که کسی که چونه زمن چو زنم خوته اصلا نو گالیس که نه تو تا داره و بم گرمه چون نه تو تا داره و بیستم زور نخوشه وای به چه جنه دامه و بی دواتره بینین خاتو کارالاین ها چی تبه پاره کریم رتبه نداو مگه داری ای بله لبیرم بیرم نچوه هر امرو پاره که تا دمه باشه هر ویستم بزانم دایکا گوشت اوکه آماده ای چاوره بکه اصدم یرمتی تدم نه سپاس خوم توانم هستم دایکا لوانه برسید بید هشتا هیچ عرضوی خواردنم نیا بلا ما به هشتاک بخوید باش هشتگی حزیل بکیت اتوانم بتم لدر و باتی بینم دیکا لپاریس همون هشتگ دست کوید نک چکم تنها گوشت هوا که بستا کهوات زوری لبخوا کچکم لکوتایی گشتی نپاریس بله و مرا کورتیش زور لیره و نزی که دیکا با دوسه روژیتر لیره پشو بدین در روژیتر من پیچه تاگین مرا کورت تو او همو روژه بپیرد کردو کچکم است پیویستت بپشو من گوی باو ندم بلا ما به دکتور با تو بدوزمو تاکو پشکنینت بافکت دلنیام لیره توانم دکتوری کی باش بدوزمو بیانی ارومو پتوهای اگره بلا هم دکتور باشکان پری زور یعنو کچکم بوی تو باش بیتوا چنک پاره داوا بکت دلم گرگ نیا دی بانانه کمم خوینده که اتوانی پیم بلی چنک پاره من هیا؟ کم تر لده فرانک من ماوا او نش بسا تاکو گشتا کمانی پیتاوا بکنده که بلام پاره زور منوید بودر من او پاره بودر منش بسا دی استنانه کت بخوده که گیان اه داوای لبردن کم پرین دوای نان خوام براستی هیچ آرزوی خوردنم نیا که هول داده کم داوای لبردن کم پرین باشه لوانه دوای ویب خوی کمک برسید به بدهی که خورد نکت به حالا گرم باشه لوانه پیاوی شیرینی لگل من قصاکی؟ بله لگل توما واد یارم ایوانی تازه منه یا کسی چی زور جوانا؟ پیاوی شیرینی تو امرو بلین دابو ککریا که بدی لبیرتا یا نا؟ بله بله باشا من بوسی لبیرم کرد؟ تو امی شهر والی علی کریا که لبیرکم من همیشه لبیریکم او تا اولی ردم نوا یعنی تنها هم دو فرانکه ما دیتی؟ بیانی پارکی ترد ادمی ماما سایمون باشا بلان بیانیش نیتی او بلی بیرم چوه بیرم نچی هیوادارم بیرم نچی سلاو کچی بچوک سلاو برزم با ماوی چی زور لیره امین نوا؟ نخیر تنها دو سه روش لیره امینی نوا براست؟ اما زیده آخه آها فرمو امانه با تو من شیرینی فروشم من لو کابینه بچوکه عجیم تنها امانه ماون تکه الی مرگیرا زور سپاس برازم اوارد باش کسی بچوک که اتوی هنه شیرینی بخوی کسیک امی پیدم بله منیش دانه یکم لوا اوید شتیکی باشه به شیرینی بخوید دیکه ازانی چی من بیر لشتیکه کموا بیر لشتیه کردوا اتوانی نامه اگه با بپیرم بنوسین؟ نامی ببنوسین؟ امیل مارا کرد زور دور نینده که اتوانی نامی که ببنوسین بلان امیل پاریسین با پیرم پیاوی که زور دولمنده دل نیام خلق نری بدوا مانه تا او کسی که نری بدوا مانه تو اتوانی پشو بدیده که نخشتی و نبید بو چی نبی؟ نتوانین اما بکین دیکا بو چی نتوانین اما بکین و پیوستکاد امن خون بدبن بولای با پیرت کچکم بلام جاری که تر بیر لنا من اردن نکی توا نا توانم بیخوام شیرینی ترم ناوید پیرین وازانه بیرو که که زور باشا بلام دای که رگی پینه یا کنامه بابا پیری بنیرید و نه به پیرینیش بله بو چی او کار نکد. پیرین زور هست به نه اصوده یک عبامشته. پیرین به ماما سایمون آله که دکتور یک بهینید بوی دکتور یک به تو چار سری دایکی بکت بلام دکتور یک آله دایکی زور نخوشه پیویست برواد با نخوشخانه پیرین نزانه چی بکت بوی به ناچاری بریه ریاد گالیست که که کامره که بفروشه تا ماما سایمون بوی بتوانه جوره بکریه بگریه تاکو دایکی چاکه بیتاو پیرین بخیره ای ارواد با درمان خانه القیده هاتو لا چیرو کی پیرین ماما سایمون پیرینم پیرینم هرچند سخت جینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجین داوا من پیرینم پیرینم هرچند سخت جینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجین داوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم براوا دلی خوم بجین داوا.